سورۃ الفتح میں اپنا مضمون مکمل ہو گیا. حوامیم سبع میں مسئلہ توحید کا بیان تھا. سورہ محمد میں اعلان جہاد تھا. سورۃ الفتح میں اعلان فتح تھا. اگر اس مسئلے کی بنیاد پہ جہاد کرو گے تو فتح عطا کروں گا. اب یہ مضمون مکمل ہو گیا. اب سورہ قاف سے اور مضمون شروع ہو رہا ہے, اور یہ مضمون قیامت ہے. حشر نشر, جزا سزا کا ذکر ہوگا. سورہ قاف میں بھی, الزاریات میں بھی, الطور میں بھی, ان تینوں صورتوں میں ایک ہی مضمون جائے گا, اور وہ مضمون قیامت, حشر نشر, جزا سزا کا ذکر ہوگا. سورہ قاف کا دعویٰ, کذالک الخروج, آیت نمبر 11, یعنی اثبات الحشر والنشر. سورہ قاف کا دعویٰ اثبات الحشر والنشر, حشر و نشر کا ثابت کرنا, یہ اثبات الحشر والنشر. کذالک الخروج, خلاصہ دعویٰ پر دو عقلی دلیلوں کا بیان, پہلی مفصل دوسری مختصر. ابتدا میں کفار کے لیے زجر, آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, درمیان میں بیان توحید, تخویف دنیوی تخویف اخروی کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقرآن المجید, ترغیب مع الزجر. والقرآن المجید, قسم ہے قرآن المجید بزرگی والے کی. المجید ذل مجد و شرف, بزرگی والے کی. المجید انک لرسول صادق, ایک جواب قسم, بے شک آپ سچے رسول ہیں. یا باقیا موضع و شبہات, صبح کی بات تو نہیں باقی رہی, مسئلہ تو کھل گیا ہے. بل قرآن المجید, اور قسم ہے قرآن بزرگ کی. المجید, قرآن بھی بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ بڑا بزرگ تو ہے ہی قرآن. المجید, قسم ہے قرآن بزرگ کی. المجید ذل مجد بشر, بل عجبو, بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے, درجہ اولے تعجب, تعجب میں پڑ گئے. انجاہم کیا مطلب, بات سمجھ نہیں آ رہی, ذرا غور سے دیکھو. بل قرآن المجید, یہ تو ہے قسم, اور جواب قسم کیا ہے, انکا یا رسول صادق یا یہ, یا اس طرح کرو, اس کی بجائے جواب قسم اور نکال رہا ہوں. اب ذرا خیال کرو, ان دو کی جگہ نکالو گے نا اشکال ہے. بل مضرب منہ, نہیں پتا چلے گا مضرب منہ کس کو بنائیں گے. بل اضرابیہ ہے کہ نہیں, بل اضرابیہ, تو اضراب کے لیے کوئی مضرب منہ بھی ہوتا ہے یا نہیں. کس سے اضراب ہے, کس سے, بل سے پہلے کون سی ہے مضرب منہ, یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس لیے اب ذرا سننا ہے, بل قرآن المجید لقد صدق الرسول لقد صدق الرسول بل عجبوا لقد صدق الرسول بل عجبوا سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اب وہ جواب قسم بھی ہے اور مضرب منہ بھی ہے مضرب منہ اسی سے اضراب بھی ہے بل عجبوا ان جاءہم بلکہ تعجب کیا انہوں نے یہ کیا آیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا منہم منہم کا معنی جانی اے من جنسل وہ اوپر لکھا ہے آپ تھوڑے سے بول پڑتے تو مہربانی ہوتی آپ کی من جنسل بشر او منل عرب آگے عبارت اور بھی کلیے تعجبوا من ارسال الرسول الیہم من البشر انہوں نے تعجب کس بات سے کیا کہ اللہ نے رسول بھیجا ان کی طرف کون بشر ابن کثیر ہاں بھائی یہ منذر منہم فقال الکافرون شکوا بس کہا الکافرون کافروں نے ہذا شیء عجیب ہذا یہ بشر کا نبی ہونا شیء عجیب بڑی اوپری چیز ہے اذا متنا اب یہاں پر چار ممانے ذکر کریں گے کہ حشر نشر کوئی نہیں کتنے ممانے اربع وہ آپ کی حاشیہ دیکھو ممانے اربع نمبر ایک عدم امکان مقدور نمبر دو عدم قدرت فاعل نمبر تین عدم علم فاعل نمبر چار نقص عارضی فاعل ہاں بھائی کسی چیز سے چار چیزیں معنی بنتی ہیں چار چیزوں میں کوئی چیز بھی ہو چیز نہیں ہو سکتی پہلی چیز معنی بنتی ہے طاقت نہ ہو طاقت نہیں مطلب ہے امکان تحقل امکان نہ ہو از قبیلے محالات ہو ممکن نہ ہو محال کے قبیلہ سے ہو نہیں ہو سکتی نمبر دو ممکن ہے لیکن فاعل قادر ہی نہیں فاعل کو قدرت نہیں تھی جب سے ہی ممکن ہے لیکن فاعل کو کرنے کی قدرت نہیں یا عدم علم فاعل فاعل کو علم نہیں فاعل ہے بھی صحیح تکڑا لیکن وہ فن نہیں جانتا اس کو کرنا کیسے ہے وجود شجود ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن فن کا نہیں پتا کہ کرنا کیسے ہے عدم علم فاعل اور تیسری چیز ہوتی ہے نقص عارضی فاعل فاعل ہے بھی تکڑا ہے بھی صحیح علامہ لیکن وقتی طور پہ تھکا ہوا ہے اور بیان نہیں کر رہا اور کام نہیں ہو رہا موانے کتنے ہیں چار او بزرگو موانے کتنے ہیں چار پہلا معنی عدم امکان ممکن ہی نہ ہو دوسرا معنی عدم قدرت فاعل تیسرا معنی عدم علم فاعل اور چوتھا معنی نقص عارضی فاعل اللہ ان چاروں موانوں کو دور کرے گا میں قیامت ضرور ہوگی اذا متنا ہاں بھائی اذا متنا کافروں نے کہا کیا جب ہم مر گئے فکنا ترابا اذا متنا کے نیچے لکھے معنی دوم عدم قدرت فاعل اذا متنا فکنا ترابا اور ہو گئے ترابا مٹی ذالک رج ام بعید یہ حشر رج ان بعید یہ واپس آنا بعید ہے بعید من العقل یہ عقل سے دور ہے عقل بات نہیں مانتا جواب شکوہ اور رفع معنی اول پہلا معنی فرمایا قد علمنا قد علمنا تحقیق ہم جانتے ہیں ما ما تنقص الارض وہ اجزاء کہ کم کرتی ہے زمین منہم ان میں سے فإننا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس رجسٹر ہے حفیظ محفوظ محفوظ نگہبانی کرنے والا قد علمنا سمجھو انہوں نے کہا زمین کھا جائے گی مٹی مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے نکلیں گے اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ہم خوب جانتے ہیں ما تنقص الارض ان اجزاء کو جن کو زمین کھاتی ہے کم کر رہی ہے منہم ان کے وجودوں سے فإننا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس کتاب ان حفیظ کتاب رجسٹر ہے حفیظ سن کہ جو نگہبان ہے حفاظت کرنے والا ہے ان کے اعمال کی بل بلکہ کذبوا بالحق بل کیا مطلب جملہ معترضہ مؤکدہ برائے زیادت شناعت ان کی اس بے وقوفی کو اور واضح کیا گیا دوسرا درجہ فرمایا کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے تکذیب کی بالحق حق کی امر واقعی کی بات تو حق تھی لیکن نہیں مانا لما جاءہم جب آیا ان کے پاس فہم بس وہ ہیں فی امر مریض بیچ بات الجھن والی کے فی امر مریض بیچ بات مریض الجھن والی الجھن والی بات میں ہیں افلم ینظروا الى السماء ترجمے پہ غور کرو یہ جو اب حصہ شروع ہوا ہے اس میں بڑا کمال یہ ہے کہ الفاظ کا ترجمہ چٹا تلا ہو صحیح ہو اس میں لمبی باتیں نہیں ہوتی اس میں ترجمہ مشکل ہوتا ہے لفظ ایسے لاتا ہے قرآن ان کا ترجمہ بڑا مشکل ہے اور عربی تفسیروں میں وہ ترجمہ بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے مریض کا کیا معنی یہ پھر مہاراجا سے آیا ہوگا اور پھر مہاراجا مہاراجا پھر وہاں پر وہ جب دریا کا مرج ہوتا ہے تو کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں وہ الجھن ہے یہ بھی کبھی یوں کبھی یوں اسی طرح یہ بھی الجھن ہے اور سمجھو یہ معنی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خیال سے ترجمہ خیال سے کرو فہم فی امر بس ہیں وہ بیچ امر بات دیکھا امر کا معنی یہاں کیا کرنے بات بیچ بات مریض الجھن والی الجھن والی بات میں افلم ینظروا رب معنی ثانی دوسرا معنی کیا تھا دوسرا معنی چپ تھا افلم ینظروا ادر عدم قدرت فاعل کیا نہیں دیکھتے یہ الى السماء آسمان کی طرف فوقہم اوپر اپنے فوقہم اوپر اپنے کیف بنیناہا کیسا اونچا بنایا ہم نے اس کو کیف بنیناہا کیسا اونچا بنایا ہم نے اس آسمان کو فزینہا زیناہا اور زینا ہم نے مزین کیا ہا اس آسمان کو وما لہا اور نہیں ہے بات اس آسمان کے من فروج کوئی دراڑ من فروج کوئی دراڑ کوئی سوراخ کوئی دراڑ اور برابر بنائے لنٹر بڑے سے بڑا دیکھو لنٹر میں دراڑیں پڑ جاتی ہے فرمایا میرا لنٹر بھی دیکھو اس میں ما لہا من فروج بل ارضا عالم سفلی اور زمین مدد نہا دراز کیا ہم نے اس کو اس زمین کو بالکینا اور ڈال دیا ہم نے پیہا اس زمین میں روا دیا پہاڑ محمد نہ پیا اور اگائے ہم نے اس زمین میں من کل زوجن بہیج ہر قسم کے عمدہ جوڑے بہیج زوج قسم بہیج عمدہ عمدہ کس نے پیدا کی تب سیرا تن واسطے دکھانے کے تب سیرا تن واسطے دکھانے قدرت اپنی کے ذکر واسطے سمجھانے مسئلہ اپنا لکل عبد منیب واسطے ہر بندے منیب درجے دل رکھنے والے کے فنزلنا عالم جب آسمان کا ذکر زمین کا اور اب درمیانی فضا عالم جب فنزلنا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی مبارکاً نفع والا فأنبتنا به بس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے جنات جنات باغات وحب الحصید اور کھیتی جو کاٹ لی جاتی ہے فنخلا اور کھجوریں قاصفات بلند لہا تل النذید بس سے ان کے خوشی نذید تابتا رزقا للعباد واسطے روزی دینے بندوں کے فأحیینا به اور ہم نے زندہ کیا ساتھ اس کے بلدتا میتا شہر مردہ کذالک الخروج اسی طرح الخروج قبروں سے زندہ ہو کے نکلنا ہوگا کذالک الخروج اب ذرا سمجھو اللہ فرماتے ہیں افلم ینظروا کیا نہیں دیکھتے یہ مشرک لوگ آسمان کی طرف عالم حلوی کی طرف فوقہم جو ان کے اوپر ہے کیفا بنیناہا کیسے ہم نے اس کو بنایا کیسے زبردست ہم نے اس کو بنایا اور پھر بنایا نہیں ساتھ ٹھہایا زیناہا بنا کے سمارا اس کو زینت دی اور ہماری اس تزئین اور ہماری بنا میں کوئی عروج نہیں دراج نہیں نقص نہیں کیا مطلب جو اللہ آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ قیامت کے دن تمہاری باڈی کو بھی بنا سکتا ہے بل ارضہ مددناہا عالم سفلی زمین کو ہم نے لمبا دیا دراز کر کے بچھا دیا اس میں پہاڑ ہم نے رکھے اس میں ہر قسم کے عمدہ قسمیں ہم نے پیدا کی یہ سارے کمال جس فائل کے ہیں وہ فائل قیامت بھی برپا کر سکتا ہے اب سیرا تن و ذکرہ اللہ تعالی کی جو قدرت پر دلائل ہیں دو قسم پر ہیں ایک ہے آیات تنزیلیہ اور دوسری ہے آیات تکوینیہ آیات تنزیلیہ آسمانی کتابیں اور پیغام رسل زبانی دعوتیں یہ ساری کیا ہیں تنزیلیہ وہی جو منزل من اللہ ہے چاہے وہ خفی ہو جلی ہو جو بھی اور دوسری آیات تکوینیہ سارا جہان ایک اللہ نے کتاب اوپر سے جو اتاری وہ آیات تنزیلیہ ہے اور ایک یہ کتاب فطرت کتاب فطرت 14 طبق یہ بھی ایک کتاب ہے اور اس میں بھی مسئلہ وہی ہے جو مسئلہ قرآن میں ہے اور جو مسئلہ قرآن میں ہے وہ 14 طبق میں ہے اب صرف قرآن سمجھانے آیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا کیسے وہ اللہ بن کے آیا یہ جو 14 طبق کی کائنات ہے یہ بھی کتاب فطرت ہے تو بزرگوں کتاب فطرت کے سرورق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی کو بھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ سارا جہان یہ کتاب فطرت ہے اور یہ توحید والا مسئلہ سمجھا رہی ہے اب یہ جو جہان ہے اس کو کہتے ہیں آیات تکوینیہ، چاہے وہ سمندر ہوں، سمندر بھی اس کتاب کا ایک باب ہے، پہاڑ اس کتاب کا ایک باب ہے، اشجار اس کتاب تکوینی کا باب ہے، کتاب فطرت کا باب ہے، آسمان زمین جیسی کے چیپٹر اور عنوان ہے، اور انسان جنات یہ کتاب فطرت کا باب ہے۔ تو ایک ہے قرآن تین پاروں والا، یہ ہے آیات تنزیلیہ، اور دوسرا جہان 18,000 مخلوقات والا، یہ جہان یہ آیات تکوینیہ۔ پھر جو آیات تکوینیہ ہے، مسئلہ دونوں کتابوں کا ایک ہے، کتاب فطرت کی شہادت بھی لا الہ الا اللہ، اور کتاب منزل کی شہادت بھی لا الہ الا اللہ۔ فرق کتنا ہے؟ یہ کتاب فطرت امور، یہ تکوینی آیات تکوینیہ، یہ دو قسم پر ہیں، جن کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں آیات مستمرہ اور دوسری آیات متجددہ۔ آیات مستمرہ اور آیات متجددہ، آیات مستمرہ یہ ہیں جو ہر وقت اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ یہ پہاڑ پنڈی والا، گولڑے والا پہاڑ، یہ پہلے دن سے بنا تھا، آج تک مستمرہ ہے، اسی طرح کھڑا ہے۔ اسی طرح زمین آیات مستمرہ، آسمان پہلے دن سے آ رہا ہے، اور کچھ آیات متجددہ ہے، جیسے متجددہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت موجود نہیں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتی، کبھی آ جاتی ہیں کبھی نہیں، جیسے فصلیں باغ میں بہار، کبھی ہوتی ہے کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے کبھی خزاں ہوتی ہے، پھول پھل کبھی آتے ہیں کبھی ختم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آیات متجددہ۔ اور آیات مستمرہ سورج چاند زمین پہاڑ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ آیات۔ ہاں او کالی چٹی والا بزرگ سو رہا ہے، یہ کالے دوپٹے والے بزرگ جاگ کے بیٹھو۔ ہاں بھائی دیکھو، تو آیات کتنی قسم پہ؟ آیات متجددہ، آیات مستمرہ۔ اب یہاں پر جو تب تیرا تن آیا نا، تب تیرا تن، یہ آیا اس سے مراد ہے آیات مستمرہ، اور ذکر جو آیا اس سے مراد ہے آیات متجددہ، آیات متجددہ۔ تب تیرا مت اور ذکر جنسیت ہے، لکل عبد منیب، بس ہر عبد منیب دل رکھنے والے کے، جس کے دل میں درد ہے اس کے لیے۔ درد کا مطلب ہے سمجھنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ مریض ہے۔ عبد منیب جس کے عنایت ہے، رجوع ہے، فنزلنا من السماء، اور اتارا ہم نے آسمان سے، ماء پانی، مبارکن طہورن نفے والا، فأنبتنا به، بس ہم نے اگایا اس پانی کے ساتھ، جنات وحب الحصید، حب الحصید ہیں، اور حب الحصید غلا، غلا کٹی ہوئی کھیتی کا، حب الحصید کا کیا معنی؟ غلا کٹی ہوئی کھیتی کا، غذا کی دو چیزیں، غذا جو ہوتی ہے نا، غذا، غذا کی چیزیں دو قسم پر ہیں۔ میرا خیال ہے آپ تھک چکے ہیں۔ غذا والی چیزیں دو قسم پر ہیں، نمبر ایک وہ چیزیں ہیں جو تنے سمیت کاٹتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جس کے صرف پھل کٹتے ہیں۔ غذا والی کتنی چیزیں؟ دو قسم کی ہیں، ایک چیزیں تو وہ ہیں کہ اس کو تنے سمیت کاٹتے ہیں، جیسے گندم، گندم کو جب کاٹتے ہیں تو تنا پیچھے چھوڑ دیتے تنے سمے، اور پاتے وہ ہیں کہ غذا تو حاصل کر لی جاتی ہے لیکن تنا نہیں کاٹا جاتا، جیسے کھجور، اب کھجور تو اوپر سے لے لی جاتی ہے لیکن تنا اس کا پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور گندم اور کھجور کی کٹائی ایک ہی ہوتی ہے نا بزرگوں، گندم میں تنا کاٹتے ہیں اور کھجور میں صرف پھل کاٹتے ہیں، اسی طریقہ سے چھولا بھی تنا کاٹتے ہیں اور امرود آم کیا کاٹتے ہیں پھل، غذائی چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک تنے سمیت کاٹی جاتی ہے اور دوسرا بغیر تنے کے، جہاں پر جو حب الحسید ہے، حب الحسید اس کو کہتے ہیں، وہ اناج جس کا تنا کاٹا جاتا ہے، تنے سمیت جس کو کاٹا جائے، حب الحسید کھجور نہیں ہوگی، امرود نہیں ہوں گے، انار نہیں ہوں گے، حب الحسید ہوگی گندم چھولے، یہ جس کے جس ایسی کھیتی جس کا تنا سمیت کاٹا جائے، ون نقلا، اور نقلا اس لیے نقل کو بعد میں ذکر کیا کہ نقل کے تنے نہیں کاٹے جاتے، ون نقلا باسقات، اور کھجوریں بلند قد والی، باسق کا معنی اونچے اونچے قد، بلند قد آبر، لہا تلح النزید، باسے ان کے پوشائے نزید تحبتا، سبحان اللہ، تحبتا خوشے، یہ سارے کمال اللہ کے، نال روزی رزقا للعباد، روزی واسطے بندوں کے، فأحیینا به، دوسری حکمت، اور زندہ کہتے ہیں ہم ساتھ اس کے، وہ آسمان سے مائے مبارک آیا تھا نا، اس کے فوائد ہیں، اور زندہ کرتے ہم ساتھ اس کے، بلدہ تمہتا، شہر بیران کو، کذالک الخروج، اسی طرح زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا ہوگا، کذبت تخویف دنیاوی، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح کی قوم نے، واصحاب الرس اور کنویں والوں نے، وثمود اور قوم ثمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، اور فرعون نے، واخوان لوط اور حضرت لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکا اور جھنڈ والوں نے، وقوم تبع اور قوم تبع، کل کذب الرسل، سارے ایک ہی جرم کے مجرم تھے، کلہم یعنی سب نے، کذب الرسل، بات نہ مانی رسولوں کی، فحق وعید، پس ثابت ہو گئی وعید میری، کیا ہم تھک گئے، رفع معنی ثالث، تیسرا کیا معنی تھا، کیا ہم پھنس گئے، بالخلق الاول، بلکہ جہاں پر نقض عارضی فاعل بنا، رفع معنی ثالث ترتیب سے نہیں، جہاں کیا نقض عارضی فاعل تھکاوٹ ہے، تو بزرگو نقض عارضی فاعل، عارضی نقض فاعل میں آئے تھکاوٹ، کیا ہم تھک گئے، بالخلق الاول، درست کر لو درست، وہاں پر بھی ترتیب درست کر لو، پھر الٹا کنواں ہلا ہوگی، نقص عرضی فائل، کیا ہم تھک گئے، بالخلق الاول، پہلی بار پیدا کرنے سے، بل ہم فی لبس، بلکہ ہیں وہ بیج، لبس ماد شبو کے، من خلق جدید، نئی مخلوق سے، ولقد خلقنا، تخویف بیان قدرت، ولقد خلقنا، البتہ تاکید، پیدا کیا ہم نے انسان کو، ونعلم، اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس به، جو خیال کرتا ہے، ساتھ اس کے نفسہ، دل اس کا، نفس اس کا، وہ خیال کرتا ہے، ساتھ اس کے نفسہ، دل اس کا، ونحن اقرب، اور ہم زیادہ قریب ہیں الیہ اس انسان کے من حبل الورید شارق سے بھی زیادہ قریب. اذ یتلقا جب کے لیتے ہیں المتلق یعنی دو لینے والے جب کے لیتے ہیں دو لینے والے عن الیمین وعن الشمال ایک دائیں طرف اور عن الشمال بائیں طرف قعید بیٹھے ہوئے آ جل پہ جو نہیں ڈالتا من قول کوئی بات الا لدے ہے مگر اس کے سامنے رقیب نگہبان ہے عتیب سیار بجاعت. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اذ پہلی بات ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا خلقنا الانسان انسان کو ہم نے بنایا تو تمہارے دنیا کے جو کاریگر ہوتے ہیں نا اپنی بنی ہوئی چیز کو تو وہ بھی جانتے ہیں تمہارا جو دنیا کا کاریگر ہے اپنی بنی ہوئی چیز کو تو وہ بھی میں اپنے چیز کے پرزوں کو نہیں جانتا کہ فلانا پرزا کہاں لگانا ہے فلانا پرزا کہاں کا ہے. لقد خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک بنالم اور ہمارا علم یہ کاریگر جب مشین بناتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے یہ پٹرول پہ چلے گی یا ڈیزل پہ یا سی این جی پہ اور یہ بھی پتا ہوگا کہ فی کلو میٹر کتنا پٹرول خرچ ہوگا اس کی انجن کی رفتار کیا ہوگی اور ڈیٹ کیا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وہ تو دنیا والے ہیں میں تو عالم الغیب جانتا ہوں اور میں اپنی مشینری کو نہیں جانتا نالم ما توسوسو سبحان اللہ خفیہ چیز سب سے زیادہ انسان کی بس بس آیا سو جاؤں پھر چلا گیا بندہ نہیں چلا گیا بس بسا بس بسا آیا اور بس بسا چلا گیا یہ سب سے خفیہ چیز ہے. پھر میں اس کو بھی جانتا ہوں خیالات کو بھی. یہی مولانا سرفراز صاحب نے لکھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام دل کے خطرات کو بھی جانتے ہیں جو روزے پہ جاتا ہے نا دل کے خطرات کو بھی جانتے ہیں. یہ بات وقت میں تو بھی نفس جو خیال کرتا ہے ساتھ اس کے دل اس کا نانو اکرام الی اس کو کہو اب لاز رسیری نانو اکرام الی ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس انسان کے اعتبار علم کے من حبل الورید اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب. ایک ٹوپی والا مولوی سو رہا ہے تو لگتے بچے ہو کسی جگہ پہ کوئی سو کر دکھائے تھے ابھی اس کی آنکھ لگ رہی تھی ابھی ہاں بھائی تلقا جب کے لیتے پہلی بات ہے کہ میں خود جانتا ہوں دوسرا ہے کہ دو باڈی گارڈ رکھے ہیں دو فرشتے بیٹھے ایک دائیں کندھے ایک بائیں کندھے. یہ تلقا نکل کے ان سے باتیں آواز جب کے لیتے ہیں دو لینے والے ہیں متعلق کی جان کون ہے فرشتے لکھے جاتے ہیں بس ایک لفظ آپ نکالتے ہیں نا یہ پہلے تیار ہوتا ہے یا تلقا یہ فوراً لے لیتا ہے. لکھائی جا رہی ان الجمین و ان الشمال قعید وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ما جل بے تو نہیں ڈالتا من قول کوئی بات سبحان اللہ کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی الا لدیہ رقیب مگر اس کے پیچھے اس کے آگے ہے رقیب عتید رقیب نگہبان عتید تیار. تم بھی لکھائی کر رہے ہو دس باتیں رہ گئی ایک لکھی لیکن یہ جو لکھائی ہے گرامر کا تبیز اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نکلے صحیح فورا نکلے تھے عتیب تیار ہے بجا سکرت الموت. اے معلوم ہوتا ہے اعمال اور الفاظ لکھے جا رہے ہیں الفاظ ہیں الفاظ اللہ قبول کر لے ہمارے جی الفاظ ہیں الفاظ لکھے جا رہے ہیں پہ تو من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت اور آ گئیاں سختیاں موت کی ہاتا بالحق اور یہ موت کی سختیاں نا یہ سچ مچ ہے اور آئیں گی جو کالو کہا جاتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ موت ہے کہ تھا تو اس سے تحید بھاگتا تھا تحید و طبعا یا حبا للدنیا تحید. اللہ فرماتے ہیں جاءت آ گیا اس کے پاس سکرات الموت موت کی سختیاں بالحق کے سچ مچ ذالک ما کنتا کہا جائے گا یہ وہ موت ہے کنتا من ہو تحید تھے تھا تو جس سے بھاگتا. اب سمجھو ایک مسئلہ تو یہ ہے جاءت سکرات الموت کی سختیاں یہ تو بہت سخت ہے سکرات الموت حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کے سکرات ساری ہوئے ہماری بولی میں بھی اس کو سکرات کہتے ہیں سکرات الموت اور اس مرحلہ سے ہر آدمی نے گزرنا ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب سکرات الموت تھے تو ان کو دیکھ کر تو بعد میں کسی کی موت کے سکرات وہ مجھے پریشان نہیں کرتے. آپ بار بار پانی لیتے تھے رومال لیتے تھے اور بار بار پانی ڈالتے تھے اور بار بار کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اور فرماتے ہیں بہت سخت حالت تھی کیونکہ آپ کی عظمت بہت اونچی ہے اور الامثل فالامثل کے ساتھ موت کی سختی بھی بہت تھی تو اس لیے یہ ہر آدمی پہ وقت آتا ہے سکرات الموت کا اور یہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. امام ابن القیم نے یہاں پر لکھا کہ اگر انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا غور کر لے کہ کس گناہ کی حضرت اور کس کا ارمان اندر موت کتنا شدید ہوگا اور سخت ہوگا تو کہتے ہیں ہر گناہ پہ مزہ ہو جائے گا اور اس کی لذت ختم ہو جائے گی. سکرات الموت کے ارمان ساری دنیا کے ہجوم آگے جا رہا ہے اور عجیب حالت ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے سکرات الموت. اور یہ موت کی مثال علماء لکھتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی ہو کانٹے دار جھاڑی اور سخت کانٹے ہوں کانٹے دار جھاڑی اور وہ پورے وجود میں پیوست ہو اور کوئی طاقتور آدمی اس جھاڑی سے ہاتھ رکھ کے یوں کھینچے یوں کھینچے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا اگر جہاں چھری لگ جائے تھوڑی سی وہ تکلیف اور جب روح نکلتی ہے تو پورے وجود سے وہ چھریوں کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کی بہترین تشبیہ یہی حسن بصری وغیرہ انہوں نے یہی دی کہ سکرات الموت میں جو موت کی سختی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح ایک جان میں سخت کانٹے دار چیکر جھاڑی سخت قسم کی ہو اور پورے وجود میں پیوست ہو اور کوئی طاقتور آدمی آ کے اس جھاڑی کو کھینچے. کبھی دیکھے کبھی ایک کانٹا لگا ہوا کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک کانٹا لگا ہوا اور پوری جھاڑی پہ واسطوں اس کو جو کھینچنے کی تکلیف ہے یہی ہوتا ہے سکرات الموت. اسی طرح روح کھینچ کے آتی ہے اوپر لیکن وہ جب سکرا شروع ہوتی ہے وہ یہ سکرا نہیں جو آپ تڑپتا دیکھتے ہیں، آپ جو تڑپتا دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے سکرا الموت، یہ موت سے پہلے وہ سکرا جب روح پہلے اس ناخن سے نکلتی ہے، پہلے پہلے روح انگوٹھے سے، انگوٹھے سے نکلنی شروع ہوتی ہے، نیچے سے پاؤں والے انگوٹھا، تو وہ جب حالت ہوتی ہے تو آدمی دنیا سے غافل اور آخرت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور دوسرے جہان سامنے آ جاتا ہے، اس سے پہلے جو تڑپنا ہے یا پہلے کی سختیاں ہیں یہ تو رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں فلانے فلانا آدمی اسے بڑا اوکھا بول ہے، اس کی بہت بڑی مشکل سے آئی ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تو رفع درجات ہے، اگر مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی سختی میں کر دے تو اس کے گناہ معاف کرنے مقصود ہے، یہ وہ خدا کی پکڑ نہیں ہے، عذاب نہیں، خود نبی پاک علیہ السلام پر موت کا وقت بڑا مشکل تھا، مقصد تھا کیا رفع درجات، درجات بلند ہو، اس لیے یاد رکھو لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا ہے، کوئی بندہ جاتے ہوئے مر جائے نا کہتے ہیں ماشاء اللہ چلتے پھرتے مر گیا ہے ماشاء اللہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نقصان ہے، چلتے پھرتے جو مر گیا ہے موت فجار، یہ اچانک خدا کی پکڑ ہے، یہ اچانک مر گیا، اگر کچھ بیمار ہوتا تو کچھ توبہ کر لیتا، کچھ اپنے اعمال کو سنوار لیتا، لیکن جاتے ہوئے اچانک مر جانا یہ کوئی اچھی موت نہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں ٹرتا پھرتا کے چلا گئے، اے بیچارے روٹی کھا دیے تھے گیجا فلانا چیزیں، بڑی سوکھی موت ہے یہ، سوکھی چوکی سے نہیں، موت جب فرشتے ہاتھ ڈالتے ہیں تب پتہ چلتا ہے، تو اچانک موت یہ خطرناک موت ہے، اس میں توبہ کی مہلت بھی نہیں ہوتی اور ذہن کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، اور بیماری کے بعد والی موت آدمی بیمار سمجھ جاتا ہے کہ ہم میں جانے والا ہوں، آپ سو بھی ان کو تسلیاں دو تو جس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ سمجھ جاتا ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، اور پھر وہ توبہ بھی خالص، جب تک معلوم یغرغر جہاں گھنٹی تک روح نہ آئے، مطلب کیا ہے کہ آخرت کا عالم سامنے نہ آئے اس وقت تک توبہ بھی قبول ہے، وہ بہت اچھی ہے، اور پھر بہت ساری یہ تکالیف عذاب قبر سے بھی نجات ہے اور آخرت کی سختیوں سے بھی نجات ہے، اس لیے سکرۃ الموت میں یہ جو غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ کوئی آدمی بھی فلانا عالم تھا اور کیا اوکھا موت ہے، بڑا مشکل سے موت ہے، مشکل نہیں، اگر عالم صحیح تھا تو اس کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے اور اس کے درجات بلند کیے ہیں، اور کوئی ویسے دھونکا تھا وہ جہاں پر بھی لعنت قطبِ اوپی آدھے دنیا لانا، اور وہاں پر بھی سکرۃ الموت بالحق ذالکا، اللہ فرماتے یا موت آیا ذالکا یا موت المطلائی کنت منہ تحید، تو اس سے بھاگتا تھا، ذرا سوچو بہت سے آدمی بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا، نہیں بولتے آپ نہیں بھاگتے، بہت سے آپ نہیں بھاگتے جو کہہ رہا نہیں اس کو لگاؤ سر میں، سر اس کے سر میں نہیں، دیکھو بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا، ہاں بھائی اب ذرا سمجھو، بہت سے ہر آدمی بھاگتا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے، ان کا کیوں فرق ہوتا ہے، کچھ موت سے بھاگتے ہیں تب ان طبی طور پہ، یہ بات ہے کہ زیادہ زندگی رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ملک الموت کو رکھی تھی، تو کوئی ہے دیر میں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندے میں زندگی کی تمنا ہے، چاہے آپ جیسے کافر مانے یا نہ مانے، اندر اندر سے زندگی کے ساتھ محبت ہے کہ زندگی ہو، لیکن یہ محبت موت سے بھاگنا، یہ تین صورتیں ہیں جس کی، ایک ہے موت سے بھاگنا تب ان قدرتی طبیعت نہیں چاہتی کہ آگے جاؤ، طبیعت نہیں چاہتی، اور دوسرا حبن لدنیا، ایک آدمی جہاں پر دنیا کی محبت میں مست ہے، اس کو کوٹیاں چوٹیاں ملی ہیں، کاریں بنگلے ملے اور فریج اے سی لگے اور نوکر جا کر ملے کھا پی رہا ہے, اب وہ موت سے ڈرتا ہے کہ اگر مر گیا تو سارے رقبے زمینیں کوٹیاں جائیدادیں یہ تو ساری رہ جائیں گی, یہ بھی بھاگ رہا ہے موت سے. تو تیسرا بھاگ رہا ہے, میں سوچتا ہوں ہم بھی بھاگتے ہیں, لیکن بھاگتے کیوں ہیں؟ بھاگتے صرف آخرت کا معاملہ ہے, وہ بڑا عجیب معاملہ ہے, اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں, آخر میں پکڑ نہ ہو, اور گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے ہمارے اعمال نہیں کہ ہم آخر میں بھگت سکیں. تو موت سے تو ہمیں بھی کرا دے, لیکن یہ بات ہے اللہ بخش دے تو اب موت دے دے. خدا کی قسم ہمارے ذہن میں ذرا بھی اس دنیا کی زندگی کی محبت نہیں, اب موت دے دے, صرف بخش دے اور آخرت میں معاف کر دے. تو تین صورتیں ہوتی ہیں, یا تب ان کراہت, یا حبن للدنیا, یا خوف من ذنوب. خوف من الذنوب گناہوں کا ڈر ہے, اپنے اعمال کا ڈر ہے, اور آدمی کہتے آگے جائے گا پتہ نہیں کیا بنے گا, اس لیے چلو کچھ نیکی کر لو اور اپنی زندگی سنوار لو. تحید ہر ایک کے لیے ہے, صورتیں مختلف ہیں, بنوتے کا فصور بیان بھوکو, اور جب پھونکا جائے گا سور میں, جس کیا لکھا ہے, جس کے سب زندہ ہو جائیں گے. ذالک یوم الوعید, یہی ہے دن وعید, وعید کا, دھمکی کا. وجاءت کل نفس کیفیت حشر, اور آئے گا ہر جان, معها سائق, ساتھ اس کے سائق, ایک سائق ہوگا شہید اور ایک گواہ. ہر آدمی آ رہا ہوگا, دو فرشتے ہوں گے, ایک پیچھے ہوگا سائق چل بھائی چل, اور ایک آگے تھیلا پکڑ کے جا رہا ہوگا نام اعمال والا شہید, ایک پیچھے سے بزرگ ہوگا ڈنڈے والا کہ پیچھے پھر ٹوٹیوں کی طرف نہ چلا جائے. اس لیے چل بھائی چل سائق, اور دوسرا کیا ہوگا شہید, وہ نام اعمال اٹھا کے وہ ساتھ پھر رہا ہوگا. لقد كنت في غفلة تذليل مجرمين, سبحان اللہ, اللہ ہمیں معاف کر دے نا تو ہم دیکھیں بے مشرکوں کے ساتھ سنتی جائے ہیں, یہ آ رہے ہوں گے. جہاں تو جہاں بھی تھا عزیز, انك انت العزیز, یہاں بھی تھا کربوغ, وہ خربوز جہاں مرید تھیلے اٹھاتے تھے, حضرت صاحب جا رہے ہیں, حضرت صاحب کی شلوار بھی مریدوں نے اٹھائی ہوئی ہے, حضرت صاحب کی چادر بھی تہبند بھی مریدوں نے, اور یہ ساری پگڑیاں جگڑیاں مرید لے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب آنے دو حضرت کو سا ایک کون, ایک پچھو ڈنڈا چاڑنے والا سا ایک کون, یہ ڈنڈے والا ہوگا اور ہانکے گا حضرت صاحب کو بشہید, اور دوسرا ہوگا روز نامتے والا, وہ حساب کتاب آگا. یہ ہر ایک کو دو لگ جائیں گے. لقد كنت في غفلة, کہا جائے گا او مردودہ, لقد كنت, البتہ تحقیق تھا تو, لانتیا في غفلة, غفلت میں, من هذا, اس اعمال نامے سے, اس اعمال نامے کے بارے میں سوچا بھی کوئی نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہوں. غفلت دو قسم کی ہے, یہ غفلت اعتقادی, دوسری غفلت عملی. یا غفلت اعتقادی مراد ہے عقیدہ ہی تیرا گندا تھا, وہ شیطانہ, من ہذا, اس اعمال نامہ سے, فکشفنا عنک, بس کھول دیا ہم نے, یعنی اب معائنہ کرایا ہے تجھے, فکشفنا عنک, کھول دیا ہم نے تجھ سے, غطاءک, پرتا تیرا, فبصرک الیوم حدید, بس دید تیری, الیوم, آج کے دن, حدید, بڑی تیز ہے, حدید, بڑی تیز ہے, آج تیری دید بڑی تیز ہو گئی, فقال قرینہ، قال قرینہ کہے گا قرین اس کا، قرین کون ہے؟ جہاں فرشتہ کاتب اعمال، اے جو فرشتہ بیٹھا رہا ساری زندگی لکھتا رہا، یہ قرین ہے، یہ ساتھ والا، یہ کہے گا ہذا ما لدیا، یہ وہ ہے روز نامچہ، لدیا حدید، جو میرے وہ یہ کیا ما، یہ وہ روز نامچہ حدید جو تیار شدہ ہے، حدید بالکل تیار ہے، القیا فی جہنما، القیا ڈالو ہی ڈالو، القیا کا معنی ڈالو ہی ڈالو، القیا ڈالو ہی ڈالو، یہ فی جہنما جہنم میں، اللہ کفار عنید، ہر بڑے کافر کو عنید، بڑے جدی کو، الکفار کثیر الکفر، عنید کثیر العناد، بڑا جدی ہے کھوتا جدی، اللہ کفار ہر بڑا کافر، پہلا بس بہانی اور کافر، دوسرا بس ہے عنید، جدی ضد کرنے والا، منع ان بڑا منع کرنے والا، للخیر خیر سے بڑا روکتا تھا درس قرآن پہ نہ جانا، منع ان للخیر بڑا روکتا تھا مماتیوں کے قریب نہ لگنا، ان سے قرآن نہ سننا، ہر خیر سے روکنے والا، موتا دل اور حد سے نکلنے والا، مریب شک رات دن شک میں پڑنے والا، الذی چھٹی چھٹا نمبر آ گیا ہے، یہاں پر بھی چھ نمبر ہے، کتنے نمبر ہے؟ گنو گنو چھ نمبر، یہ چھ نمبر آ گئے، ہاں معلوم ہوتے ہیں چھ نمبر ثابت ہے، دیکھو کہاں سے شروع ہوا، القیا فی جہنما، پہلا کیا ہے کلا، ایک حمید، منا معتدل، مریب، الذی، چھ نمبر ہے پورے، یہ چھ نمبر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ چھ نمبر والے، کلا کفار حمید، منع للخیر معتد مریب، جن میں بھی اکثر آتے جائیے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی وہ آخر پہ ذکر کیا، الذی وہ جو کہتا ہے اللہ رازق ہے مالک ہے خالق ہے، یہ کہتا ہے لیکن بےمان، جعل مع اللہ الہا آخر، بناتا ہے ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، بلکہ یا ہو ڈالو ہی ڈالو، ڈالو ہی ڈالو، العذاب شدید، عذاب شدید کے سخت عذاب میں ڈالو، قال قرینہ کہے گا اس کا ساتھی، ربنا اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، یہ قرینہ کون ہے؟ پیر صاحب، یہ قرینہ کون ہے؟ پیر صاحب ہے، یہ پیر صاحب کہے گا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، جس کی نسبت پکی تھی، مباحثہ مجرمین، کہے گا کریم اس کا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے جبرن سے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ تھا یہ باختار خود فی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی میں، پہلے ماسٹر مینے کے تابع تھا، پھر میرا مرید بن گیا، کانا فی ضلال بعید، پہلے کئی بےمان تھا اور بعد بہت دور کا گمراہ تھا، میں نے اسے مجبور نہیں کیا، قال آپس میں جھگڑیں گے، اللہ فرمائیں گے نہ جھگڑا کرو، لدیا میرے ہاں، فقد قدمت، اور تحقیق میں آگے مقدم کر چکا ہوں، الیکم تمہاری طرف، بالوعید، وعید کو میں تو قرآن بھیج چکا تھا، اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دونوں کا ایمان، پیر بھی تھے مرید بھی، دوئیں کھتری ہو، دل وعید، وہ بعید آ چکی تھی، تو اب دونوں مجرم ہو، ماں جو پتا لو، نہیں بدل سکتی بات میرے ہاں، وما آنا بے سلام للحبید، اور نہیں ہوں میں ذرا بھی ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے جہنم کو، حل کیا امتلعتے، کیا کوئی پیٹ بھرا ہے، کوئی گزارا ہوا ہے، فَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِید، اور جہنم کہتی ہوگی، حَلْ مِن مَزِید، ہے کوئی اور بزرگ، حَلْ مِن مَزِید، ہے کوئی دوسرا ایندھن، فَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور قریب کی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غَیْرَ بَعِید، جو بالکل قریب ہوگی، اُزْلِفَتْ کی تاکید ہے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ وعدہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، لکل اباب حفیظ، بس ہر دل سے رجوع کرنے والے حفیظ، اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرے رحمان سے بن دیکھے، بجا بقلب منیب، اور لایا دل تڑپنے والا، ادخلوها، داخل کرو اس کو، بے سلام، سات سلامتی کے، ذالک یوم الخلود، یہی ہے دن یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا، لہم ما یشاؤون فیہا، بس سے ان کے جو چاہیں گے ہوگا اس میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس ما یشاؤون سے بھی زائد ہے مزید، فکم اہلکنا تخفیف دنیا بھی، اور کتنی حالات کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، ہم اشد منہم بدشاہ، جو سختین میں قوت میں، فرنک قبو بالبلاد، پچھان مارا شہروں میں، حل من محیط، ہے کوئی چائے چھٹکارے کی، جنہ پیزا لے گا، اس مذکور میں،